Не залишай мене одну. Не залишай мене надовго. З тобою біди і тривоги я вмить коротку оберну. Не залишай. Не залишай мене одну. Не залишай на самоті з отими хижими думками. Своїми дужими руками укрий мене і захисти. Не залишай, не залишай на самоті. Не залишай мене одну, поки громи кривавлять небо. Стою під зливою без тебе. Укрий мене і заховай. Не залишай мене одну, не залишай. Не залишай мене одну. Нестерпна темрява розлуки штовхне в чужі нелюбі руки. Укрий мене і заховай. Не залишай мене одну. Не залишай. Дівчинко, ошелешено поглянув Арсен на Софію, немов побачив її вперше. Та це ж справжні вірші. Арсенку, це навіть не вірш, а пісня. Воно якось разом народилося, і слова, і музика. То заспівай. А як я співатиму, коли тут немає піаніно? Та й не грала я вже 100 років. Нічого. Зовсім скоро отримаєш квартиру, привезеш свій інструмент, гратимеш до схочу, а зараз... Ти знаєш, я, здається, щось придумав. Та не вигадуй вже нічого, а як вигадуєш, то скажи. Поцілуєш – скажу. А дзузьки? Вони знову тішилися одне одним, немов закохані птахи, не підіймаючи очей до неба, яке вже збирало над їхнім коханням чорну грозову хмару. Розділ 17. Щоп'ятниці Софія з Вікторією їздили в сауну. Цей модний серед інтелігенції міста вид відпочинку був для них, попри можливість релаксу, ще й способом по-людськи змити світовий пил із свого земного тіла. Бо ванни в будинках баби Рузі, рівно ж, як і пані Ванди, не було. Подруги рідко кого пускали в свою компанію, ще в речуть, і здебільшого розкошували спочатку під теплим душем, потім у спекотнілій сауні, а відтак у прохолодному басейні вдвох. За ці 2 години вони давали тілу чистоту, насолоду і догляд, а душі – відпочинок за звичайними жіночими балачками. Хто куди ходив, хто що купив, а хто що цікавого встругнув. На щастя, Вікторія була з тих рідкісних красунь, для яких світ власною персоною не обмежувався. Вона вчилася в Ленінграді, багато бачила цікавого, багато знала. І тому розмови, що зазвичай розпочиналися з побуту, закінчувалися темами з царини літератури або музики. Обидві багато читали. Софійко, ти щось наче схудла за останні місяці. Тебе щось гризе? Знову Ігор? Хоч врешті його вже 2 місяці немає вдома. Чи так розлука мучить? Не вірю. Щось тут не так. Розвела таємниці бургундського двору. Вітусь, які у мене можуть бути таємниці? Робота, репетиції – от і всі мої таємниці. А я така наївна, така довірлива. Отак узяла і тобі повірила. Не роби стата вар'ята, дівчино, Признавайся.